MBO-Westflingen blijft in Hoogkarspel. Een goede middelbare beroepsopleiding is tegenwoordig nooit weg. Westflingen heeft die opleidingen. Voor jou. Agogisch werk, 3 jaar met 1 jaar stage. Voor werk in kinderopvang, buurt- en clubhuizen, gezinsvervangende tehuizen en met geestelijk gehandicapten. Verzorging, 3 jaar met 1 jaar stage. Voor werk met gehandicapten, bejaarden, gezins- en kraamverzorging. INTAS, de interim algemene schakelopleiding. Voor als je nog niet weet wat je wilt gaan doen of als je nog te jong bent voor een vervolgopleiding. Bel nu voor meer informatie. 02286-1428. 02286-1428. Westflingen, blijft in Hoogkarspel. Dicht bij bus- en NS-station. I can see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you gotta learn the goal.